الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدل سوى كتوفيق برمبي عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. بوكو ديفي نيغي بليغي سي بونتو بوبا nga xamanteni moy بونتو واكيرو التوكل كناو باغا خامتيني ني رومبون ناني لاموي تيكي اجيت لاغا خامتيني ني moy mom la eumb ak it tektal ba nga xamni mom la ci borom téré bi indi. Bu ko défé ñu xamni borom xam xam yi dañuy xaj wakirlu ci ay xaj, waye nak andak ngay bayyi xel ben mbir bu am solo ci buntu bi, moy ne wakirlu mom desu ko def ci mindeef mango desu ko def ci mindeef sunu borom kep moy kiko jago. Mo taxone borom tere bi waxon la ni wala yajuzu an yaqula tawakkaltu ala fulan, du dagan ngene wakirlu na ci diw mango du dagan ngane wakirlu na ci diw, ndax lan at tawakkul ibada wal ibadatu la takunu illa lillah. Wakirlu mom jaamu yalla la, te jaamu yalla du nek ludul lo xamni day ñeel borom bi tabaarak wa ta'ala. Bu ko defee kon xaj biñ koy xaj day delu wat ci ni nga xamanteni ni moy bañ ca yonal ak yeen ca téré mongo, ndax ku wakirlu mom lepp sunu borom jalla wala moy ko mom desu ko jeme ci mindeef. Bu ko defé ñu né wakirlu mënes nako xaj ñetti xaj bañent. Bi ci ñëk moy wakirlu ci borom bi tabaarak wa ta'ala, wakirlu go xamni ci borom bi tabaarak wa ta'ala nga ko def mango. Wakirlu bobé moy biñ la doon wax fani yépp wër sa xol ci borom bi tabaarak wa ta'ala, sukkasndiku ci mom, joyal mbir yi jëme ci borom bi tabaarak wa ta'ala, andak defi sabab waaye doo sukkasndiku ci sabab ya, doo sukkasndiku ci sabab ya, doo sukkasndiku ci sabab ya maanaam dune rek képp ko am soxna forcément da ngay am njabot, am njabot leneen la, am soxna leneen la. Nit dégg na alxayri te taxut mu am njabot, am na koo xam ni mësta dégg alxayri te am njabot ju bari. Am soxna nag sabab la ci am njabot, waaye nag am soxna tekkiwul am njaboot. Ñaata nit ña nga dem hôpital wala feneen ngir ne dañuy faju ndax dañoo bëgg doom te pourtant ñu ngi ci biir sëy sëy gu dagan gis nga ñoo xam ni sëy nañ ba magal amuñu doom kon bul def sabab yi di sukkasndiku ci sabab yi loolu ñi nga xam ni ay matérialiste lañ ñoom ñoo koy def ñoom ñooy fàtte sukkasndiku ci yàlla ñu yemale lépp ci sabab yi waaye tamit bul dàq sabab yi bul dàq sabab yi ne man duma def benn sabab déedéet loolu àndut ak xel àndut ak xel defal li nga war a def defal li nga mën defal li nga xamante ni nii mooy sa wàll maanaam day mel ni ki nga xam ni danaan man de duma julli duma woor gis nga duma def lenn lu baax ba pare bëgg a yaakaar ak àjjana sunu borom yi mu ñu sant ay sabab la ci dab ngërmandeem gis nga yi mu ñu sant ñu koy jëfe moom la ñuy évaluer moom borom bi tabaraka wa taala pesé ko gis nga sunu résultat wu ëllëg ci lay dellu gis nga waaye nag àjjana ja dugg ga moom ci yërmande borom bi tabaraka wa taala la gis nga dugg ga ci yërmande borom bi tabaraka wa taala la kon ki toog ne du jaamu yàlla lépp yërmande yàlla la te defut benn sabab kooku la muy def xel ci boppam moo ko rejeté qadhun fi l'aql loolu akuk lan la ak gàkk la ci xel maanaam xel ci boppam sax moo nanguwul loolu est ce que tey boo déposé say CV ci benn béréb ba ñu jël la nga war a xëy si nga toog sa kër naan ah borom société bi de ku bëri yërmande la ndax loolu dina tax bu yar dee yow liggéeyoo mu fay la dañ laa jël pour nga liggéey wallahu almustaan bu ko defee kon wàkkirlu ci borom bi tabaraka wa taala képp la yam beneen xaaj ba moom lañu tuddee tawakkulu sir mooy wàkkirlu bi nga xamante ni nii dafa nëbbu te mooy wàkkirlu boo xamante ni dañ ko dévier waroon koo defal yàlla ñu dévier ko jëmee ko ci ñi nga xamante ni nii ñooy wéyde yi lu mel ni ki nit ki sukkasndiku wéer xolom ci wéyde yi ne ay wàll yu lañ wala ay nit ñu baax lañ tax muy sukkasndiku ca ñoom ci xëcc njëriñ wala dàq lor boobee borom xam-xam yi nee nañ bokkaale bu mag la déglu bu baax faram fàcce yi yu am solo la lu lay jëriñ la directement sa digganteeg sa borom souvent nit ñi dañu jàpp ne maanaam wax ci lu jëm ci diina soit dafa war a nekk folklore wax des fois da ngeen di gis yenn jataay yi gaay fa la ñuy nekk di xàqataay gis nga mooy comme yooyu ngeen di dégg ñu naan xumbu te dagan xumbu te dagan xumbu te dagan am fol folklore quoi après ñu jox ko yére diina nag ñu ne lii diina la mu nekk folklore souvent yooyu ay mbir la yoo xam ni day dévier nit ñi ci l' essentiel seulement des fois société day am nu muy mel surtout sunu société moderne bi yàgg naa wax ne nit ñi dañ leen a yar ci seen sago kenn yaru leen ci seen njariñ mais dañ leen a yar ci seen sago fan yii rek am na mbokk bu ma ci doon waxtaanal mu ne ma xoolal groupe yi groupe WhatsApp yi mu ne ma léeg-léeg man dinaa dugg ci groupe mais damay dugg rek ne tekk di observer di xool mais nit ñi lañ fay waxtaanee amul benn njëriñ ay sa yere bi nangam bi gis ke togg ci bam ñew publier ko ke am yere bu bes ñew publier ko nan ko sa yere bi nangam na sa ceeb bi nangam na nangam gis nga futilité yoyu détail yoyu mune alors que période bi ñu nek période confinement bi pourtant groupe WhatsApp bobu waron na mëna nek ben réseau jappalanté du ñak am na ño xamni bokku nañ secteur djégé wonanté par rapport ak seen dugg marché comme ay jigen lañ ñu warono mëna organiser wu seen genn wañéku parce que loolu lañ ñu sant waye mu and ak ñu mëna seen soxla yi ñu am ñu mën ko fajj té du fekk ñu genn bu bari mais ñom dal fa lañu nek da ngay gis sax ko xamne day jël yefu jambu publier ko soit disant pour mom la woné né li la togg tay wala li la sol tay ainsi de suite kon gis nga société bi dañ leena yar ci sen banexu bakkan gis nga motax souvent ngay dégg nan la wa oustaz ah mbir mi na neex nak gis nga mbir mi na neex ana am folklore légi nak société bu mel nonou au lieu ñu jëm léna yé buñ léne yé mais dañ léne di fekk ci wala dañuy utiliser lolu faiblesse la dañ koy utiliser bu ko défé toujours ñi ngay wëndel ak ñom ci folklore gi di léne rétan do xol par exemple image dina ci sunu réew yi xol image dina par exemple jëlal wéru koor bi lan ngay gis ay théâtre sketchy di bari wéru koram wéru jaamu yalla wéru tup ci say bakkar gis groupe théâtre bu nek guéné sa ki nan ndogu koor kek sen wéru koor ak sen keuru koor ak ñu def ay théâtre imam bi di julli di jël sa talabi lonk ko di nan ndox wala ñu tek ci bu jeun ak yu demé non gis nga ci ay muskalaf ñu leen di tenirel façon discours bi ci moment bo xamni waron nañu mëna jang ndax ñi ngi ci koor faratay koor seen faratay jëm la bok te amna lu jitu koor muy julli amna lu jitu julli muy sa pass pass sa ngëm yalla comme li ñuy jangalé sa ñu xeyé ne ci du ñak nga dégg ko nan la waaw amo len benen thème bu ngeen mëna waxtane nak oustaz ndax amna lu gëna mëna reuy lu gëna mag tawhid so amul tawhid aljana amo fa wal sa tawhid bu baxul ay jafé jafé la lay jural sa bir bammel ay jafé jafé la lay jural ëll gis nga dina islam dara jitul tawhid ponk l'islam bi jeuk le premier pilier de l'islam li nga xamanteni ni mom moy rétablir mom moy établir relation directe sa digënté ak sa borom gis nga relation directe sa digënté ak sa borom mais da ngay gis ñu bayyi fi lolu occuper nit ñi ci yenen facteur ba jël lolu nit ñi yaakaane loolu mooy essentiel dem leen ci oustaz ngeen laaj leen seen agenda seen programme ñaata yoon lañ leen jox conférence ne leen wax leen ci mariage mariage boo xam ne duñ la jàngal àqu sëy non ci lan la ñuy wax ci ay booy tegal sa jëkkër ndabli boy def ni lolou bu andul ak tawhid bu andul ak aqida bu wer e shian fa lan la lay jeriñ gis nga lolou motax gor ñi japp ni seen jabar yi dañ leen wara jamm ko ñi lolou lañ japp gis nga japp nañ ni am nañ droit sax ci seen julli soxna nga soxna ci bu mu julli na ñew servir la yow na ñew servir la mbaxal mi mu bayyi julli bi quoi mu ñew servir la mbaxal gis nga société bi fi mu yaqo wala gis nga problème yi am ci mariage kan moko mëna résoudre parce que dañ ci génné yalla joxuñu ci wal yalla cërëm sey bi dafa warona teunku dafa warona taxaw ci pass pass bu wër ci tawhid vous fondez une famille da ngeen ko warona fondé ci lan da nga ko waron fondé ci foi la foi islamique pure ñaari way dencenté gis nga ko renforcer ko ci ay jaamu yalla non non sey bi yeb ça tourne autour du plaisir surtout lolé lolé lolé su mané lolé xam ngeen limay wax limay baña tudd nga xamni tay oustad yu bari programme lañ ko def nga ba ñeen ñi di ci démé sax manière bu vulgaire tok ci télévision en tant que kilifa nga né am nga ay sept nga né am nga ay sept ku wax nga né ko sama taw ané nangam la judd sama taw nangamé at la mak la am bo démé mo la mak ngay prononcer ay baat ci kanamu ñooñu nga xamni say moromu lan lañ say moromu doom ak say moromu sept parce que ya ko wax ane ko sama taw nangam la juddou sama taw bo demé mo la mak sama taw mën na la jangal après ngay wax yenn terme yi sen kanam lolou raglou ci dé mais li ci raglou moy nga dem ba ci alcorane né ba bi ci alcorane moy nangam amo kersaw wax subhanallah té pourtant lolou nang ko waxé du nonou xeyna peut-être ku am xam xam da togul ci jotaay bi lolu moy problème bi lolu dana tax mo profito wax ak tout journaliste Sénégal bam daj sama xam xam rek lay wax ben journaliste buy def investigation la fi xam ben mais journaliste yel lu len téré jang diina tadi c'est un problème lan motax milliers de formations bayiwuma sax journaliste mais secteur bu nek secteur bo xamné il est appelé à venir servir dans la société mais warna jang meurs ak croyance ak culture société bobu mo wara dugg servir len mo xam journaliste mo xam armée mo xam lu meuna do journaliste bi ñan lay jox xibaar du askan bu dara xewé ñan la wara waxal gis nga xolel journalistes ci domaine ni ñu dugg ñu invité ben way ñu ne waji ci diina lay wax journalistes fa tok yépp jangu ñu diina waji do wax lu ko neex est ce que gis nga son société ni ñu ko tégué demal ci dekk yéfer yi ñu journalistes waxam du julit gis nga mais dina essayer am un maximum d'informations par rapport à un domaine donné, surtout pour les questions ou dîner. Vous savez, si vous invitez les gens, vous avez discuté avec eux. Vous savez, je sais qu'il y a un corps à l'âge, mais nous, nous avons tardé beaucoup. Qu'est-ce que nous avons appris les dîners, nous avons tardé, nous avons pris le dîner. Duñ ko tenir en compte ci sunuy njangalé ci sunuy formation ci sunuy lepp duñ ci tenir en compte diina ñun dal kañ lañuy soxal diina bes bo faato ñu né wowi len imam ah d'accord hein wowi len imam ah parce que lutax général day dé journaliste day dé président day dé ministre day dé député day dé mais est-ce que yeen ñoñu bolé won ngeen islam ci sen bop ba finalité wo len imam ñeu sang la n'est pas julé la sul la ana ñinga doon defandol formation ana journaliste lutax ñom ñewu ñu sang la sul la xalaatal ci fofu bu baax c'est impossible nit ki génné diina ci dundam mënul nek wala ko génné ko ci ben état bu dundam lolu mënul nek taxaw doxut gis nga tégandaay ñi tégandaay yoy du par hasard kon gis nga li ñuy servir société bi en général day nek lo xamné ay affaireu plaisir la ay affaireu loisir xol diine fan lañ koy duggal xol programme radio ak télé nga xol religion fan lañ koy duggal ci ay loisir buñ ko duggal ci am fu lay ci loisir lañ koy duggal gis nga ngi non wallahu musta'an dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.